Book 2 10 days أمس اليوم غدا ontem hoje amanhã أمس كان السبت ontem foi sábado أمس كنت في السينما Ontem estive no cinema. كان الفيلم مشوقا. O filme foi interessante. اليوم هو الأحد. Hoje é domingo. اليوم أنا لا أعمل. Hoje não trabalho. سأبقى في البيت. Eu fico em casa. Gadan, al-ithnain. Amanhã é segunda-feira. Gadan, sa'a'udu lil'amali mujaddadan. Amanhã volto a trabalhar. Ashtaghilu fil maktab. Eu trabalho no escritório. من هذا؟ Quem é este? هذا بيتر. Este é o Pedro. بيتر طالب. Pedro é estudante. من هذه؟ Quem é? هذه مارتا. É a Marta. Marta, secretária. Marta é secretária. Peter e Marta, أصدقاء. Pedro e Marta são amigos. Peter, صديق Marta. Pedro é o amigo da Marta. Marta, صديقة Peter. Marta é a amiga do Pedro. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.